Tek laborantzan leku garrantzitsua izanik ere, ainitzetan gizonen itzalean izan dira. Alta, 2010-ean iparraldean laborari emazteak 25% baziren ere, iaz 28% ziren. Horregatik, eman nahi izan dietela ikusgarritasuna emaztei, esplikatu digu Lurramaren antolatzaileetan den Delia Dolanek. Bai, hori da eta super kontent gira gaia horrekin. Ze ikusten dugu badera behar bat eta jendeak mintzatzen hitz egiten duela hortaz eta bon, egiten da zerbait Lurramaren inguruan eta laborarien mundu inguruan ere, beraz uste dut edizio biziki polit bat izanen dela gaia hori esker eta bon, emazte laborarien esker ere. Aurten, gosama emazte bat izanen da Morgan Odi, bia kanpesinako Europako koordinazioko kidea, Iñaki Beroko Irigoin Lurramako lehendakariak aurkeztu digu. Azken urte untan, mundu mailan den bia kanpesina struktura, erakundean ardurak hartu dituena koordinatzaile gisa. Eta bera, Konfederazioen Peizanetan militante zen ere, baita ere emazte talde bat, hortan ere implikatua eta beraz gizon emazte berdintasunaren gai horiek ere ezagutzen ditu eta beraz uste dut aski pertsona egokia den erakusteko emazte laborariek bizi duten egoera zein den, baina nire mundu mailan ere emazte laborariek ere ze egoera eta ze diferentziak bizitzen aldituzten. Emazteak protagonista beraz, azaroaren 10, 11 eta 12 Biarritzen iraganen den Lurraman, eskualde gomitatua France Conte eskualdea, programazioaren aldetik, oraikoaren ildotik, erakusketa, mintzaldi, lehiaketa, apairu eta kontzertuak izanen dira, Lurramaren webgunean ikusgai dituzue.